الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا مستجيب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اندر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہیں ہوئی کوئی ایسی قوم کہ وہ ایمان لاتے، ایمان ان کو فائدہ دیتا، مگر قوم یونس نے ایمان لایا اور ایمان نے ان کو فائدہ دیا۔ جب انہوں نے ایمان لایا تو ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا اور ایک مدت تک کے لیے مزید زندگی ان کو دے دی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی پریشان حال شخص کسی بھی پریشانی میں ہو، خواہ بیماری ہو، کوئی اور قوم حضر ہو، اور وہ شخص ان جملوں سے دعا مانگے جو جملے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑے تھے، مانگے تھے ان جملوں سے۔ جو شخص بھی ان جملوں کو پڑھے گا، ان سے دعا مانگے گا، تو اس کی وہ مصیبت اللہ پاک دور کر دیں گے۔ گزشتہ جمعے پر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ہیں اور آپ کی اولاد میں سے ذوالکفل نامی ایک شخص بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن ان کا واقعہ قرآن مجید نے بھی نام کے علاوہ اتنا تفصیل سے بیان نہیں کیا، اور حدیث میں بھی کوئی لمبی تفصیل حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بیان نہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام یسع ہے، बाद में कोई और नाम लिखा है लकब इनका जोर किफल है, किफल किफारत से है। लिखते हैं कि ये गरीबों मिस्कीनों का ख्याल करने के अलावा यतीमों का बहुत ज्यादा ख्याल करते थे। जहां इन्हें अंदाजा होता कि यहाँ कोई यतीम है तो उसका हर तरह ख्याल करने की पूरी कोशिश करते थे, तो इसी से इनका लकब ज़ुल्किफ्ल पड़ गया, किफालत करने वाला, ख्याल करने वाला। तीन खूबियां बयान की हैं कि एक तो मुसलसल रोजे में रहते थे, दूसरी खूबी ये थी कि पूरी रात इबादत करते थे, और तीसरी खूबी ये कि गुस्सा कभी नहीं आता था। हत्ता कि इसके ऊपर इनको बहुत इब्तिला और परेशानी से भी गुजरना पड़ा कि जब इनकी ये बात मशहूर हुई कि इस बुजुर्ग को गुस्सा नहीं आता और ये दिन को सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए तैयबा करते थे, सारा दिन रोजा सारी रात इबादत, दिन को थोड़े से तैयबे से वो पूरे 24 घंटे के फिर तैयारी हो जाती थी इनके लिए। तो जैसे दिन को थोड़ा सा आराम करने लगते थे तो एक दिन भी एक बूढ़ा शख्स आ गया और आके उसने दरवाजा खटखटाया और जगाया कि मेरे कुछ ऐसे जानने वाले हैं या क्या, उन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो इन्होंने कहा मैं शाम को बैठूंगा, जब फैसले के लिए तो उस वक्त आना, और उसको देखते रहे वो नहीं आया, बस वो नींद का वक्त खत्म हो गया, फिर कुछ बना के इबादत में मसरूफ हो गए, नींद नहीं हुई उस दिन की। यही मामला दूसरे दिन हुआ और यही मामला तीसरे दिन हुआ, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने दरवाजे बंद करा के पहरेदार को कहा था कि किसी को ना आने देना, लेकिन वो शख्स फिर चारपाई के करीब पहुंचा हुआ है और जगाया है कि मुझे मसला पूछना है। मैं कल परसों यूं हुआ कि जैसे मैं आपके पास आने लगा तो उन्होंने कहा कि उनके पास नहीं जाओ, हम आपको आपका हिस्सा देते हैं, तो फिर मैं आपके पास नहीं आया। आपने जो इतना इंतजाम किया था कि मेरी नींद में खलल ना आए उस तरफ तवज्जो दी, तो दरवाजे बाहर पहरेदार बाहर खड़े हैं, तो समझ गए कि ये शैतान है जो मेरे इम्तिहान के ऊपर मुसल्लत हुआ कि वो रोशनदान से और किसी चीज से भी आ सकता है, वो तो जिन्नों में से है। ये तीन खूबियां हजरत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की लिखी हैं, और लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आखिर में एक बात रह गई थी कि जब उनकी आहलिया ने वो दवाई लाई और ये समझ गए कि ये शैतान ने दवाई लाई जो हिस्सा हो गया था, तो हलफ उठाई थी कि मैं 100 लाठियां आपको मारूंगा, आपने शैतान की बात लेकर मेरे पास क्यों है। जब ये सेहत याद हो गए तो अल्लाह ताला ने वही भेजी वो खुद भी यदि का जिल संफजर भी वला तानस इन्ना वजदना उसाबिरन नेमल अब्दु इन्नहु अब्बा, कह जो आप आने से ना होना, आप सेहत याब हो गए हो, कसम उठाई थी कि जब मैं सेहत याब हो जाऊंगा तो बीवी को 100 लाठियां मारूंगा, अब सेहत याब आप हो गए हो, आप 100 दिन के अपने हाथ में लेकर अपनी बीवी को मार दो, कसम के मुताबिक अमल हो गया है, आप हानिस नहीं होंगे और बीवी को भी 100 लाठियां लगती हैं। क्या आपकी वो खिदमतगार नेक खातून थी और आपने भी मेरी मोहब्बत की खातिर शैतान के मुकाबले में आके गोया के हलक उठाई थी, तो आपको भी बचाना है हानिस होने से और उस आपकी खिदमतगार खातून को भी 100 लाठियों से बचाना है। तो ये कुरान मजीद ने तख़फीफ बताई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कि इस तरीके से आप हलफ से बरी हो जाएंगे, वह खुद भी यदि का सिलसन फजरिम भी 100 दिन के लेकर आप मारे वला तानस आनिस नहीं होगी इन इन्ना वजदना उसाबिरन निअमल अब्दु इन्नहु गफ्फार। ये बड़े साबिर बंदे थे अल्लाह के, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले पैगंबर हैं, उलुल आजम इंसान हैं, इसलिए इनको यूं बचाया है। अल्लाह का निजाम है दोस्तों, वो खुद खाले के कानून है, खाले के कायनात भी है, वो अपने कानून में तख्फीफ भी कर सकता है, मनसूख भी कर सकता है, तरमीम भी कर सकता है, तब्दील भी कर सकता है। तो अपने नेक बंदों के साथ बाज दफा तो आजमाइश में ऐसी गिरफ्तारी करते हैं कि आम इंसानों के ऊपर ऐसी आजमाइश नहीं आती, और जब तख्फीफ करने में आते हैं तो जरा सी चीज पूरे काफिरों के लिए पूरी करा देते हैं। अल्लाह का निजाम है। तो आज के गुजारिशात में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना मशहूर है। इनको अल्लाह ताला ने नैनवा बस्ती की तरफ मबूस किया था, जो लाख सवा लाख के लगभग की ये कौम थी। बुत परस्त थे, मुशरिक थे, हट धर्म थे। अल्लाह के पैगंबर की बात सुनकर इस्तेहजा करते थे, मुसलसल समझाने के बावजूद इस कौम ने अल्लाह के पैगंबर की तरफ रग़बत और तलब, खिदमत और मानने वाली नजर नहीं की, उल्टा और घट धर्म होते थे। ये फलस्तीन और शाम के करीब ये इलाका है नैनवा, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि अगर इन्होंने आपकी बात न मानी तो हम इन पर अजाब भेजेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यही बात कौम के सामने फरमाई कि अगर तुमने बात नहीं मानी तो अजाब आ जाएगा, और अंदाजा यह है कि 3 दिन के अंदर अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। कौम ने जब 3 दिन तक बात नहीं मानी और उसी अपनी आदत के ऊपर बुतपरस्ती और शिर्क में ही मुब्तला है, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने इरादे से बाहर निकल गए। ये ख्याल किया कि आप इन्होंने बात तो नहीं मानी और अजाब आ जाएगा, ये बात है जिसको अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से खतए इज्तिहादी हो गई, यानी फैसला करने में गलती हो गई कि मुझे वही की इंतजार करनी चाहिए या वही के बगैर ही जो अल्लाह का हुक्म है कि उन्होंने बात नहीं मानी तो अजाब आएगा, तो मुझे तो यहां से निकल नहीं है, मैं वही के बगैर ही यहां से निकल जाता हूं। इन्हें वही के इंतजार करना था। अल्लाह जब हुक्म नाजिल फरमाते कि आप यहां से चले जाएं फला इरादे की तरफ, तब इन्हें अपने बस्ती से निकलना था, लेकिन इनसे खतः इज्तिहादी हुई और खुद सोच करके अजाब तो अब 3 दिन के बाद आ ही जाएगा, मैं यहां से चला जाता हूं। ये यहां से चले गए। कौम ने जब देखा दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन शुरू हुआ और वो डरने लगी, फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे, ये कहां है, किस मोहल्ले में है, इस बस्ती में मौजूद है या नहीं। जब ढूंढा तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं मिले। अब डर गए, फिक्रमंद हो गए, ये पूरी कौम परेशान हो गई कि अब यकीनी बात है कि अजाब आ जाएगा, क्योंकि जब अजाब आता है तो उस बस्ती में अल्लाह नेक बंदों को वहां से हटा देता है। अल्लाह के यहां नेक बंदे सिर्फ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही थे और वो तो यहां से अब चले गए हैं, निकल गए हैं, अजाब आ जाए, और अजाब के आसार शुरू भी हो गए। इन्होंने अपनी तौबा की एक तरकीब खुद सोची, दुआ استغفار اور توبہ کی ترتیب خود سوچی. تمام جانوروں کو بابا ان کے بچوں کو تمام انسانوں کو خواہ عورتیں ہوں بابا ان کے بچوں کو باہر لے جانا. بچوں کو ماں سے جدا کیا اور جانوروں کو بھی ان کے بچوں سے جدا کیا, ان کو الگ اکٹھا کیا, جانوروں کو علیحدہ کیا, بچوں کو علیحدہ, عورتوں کو علیحدہ, خود علیحدہ, اور خوب اللہ کے سامنے گریہ و زاری توبہ استغفار میں مصروف ہو گئے کہ اللہ کو کسی پر تو رحم آ جائے گا. اس کو رونا بہت پسند ہے. یہ جانور بھی رو رہے ہیں, جانوروں کے بچے بھی رو رہے ہیں, انسان رو رہے ہیں اپنے توبہ اور استغفار میں مصروف ہیں, تو معصوم بچے بھی رو رہے ہیں. کسی کے رونے پہ اللہ کو رحم آ جائے اور یہ آثار عذاب ہم سے ٹل جائے اور ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کو اللہ تبارک واپس بھیج دیں, ہم صحیح معنی میں ان کی بات کو مان کر عظیم زندگی گزاریں گے. توبہ و استغفار کریں. یہ بھی دوستو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آثار عذاب کو دیکھ کر توبہ استغفار میں انسان کر جائے. علماء نے لکھا ہے مصیبت, پریشانی, غم و حزن, بیماری یہ نعمت بن جاتی ہے اگر اس مصیبت اور بیماری میں انسان متوجہ دل اللہ ہو جائے. ہر پریشانی, غم و حزن, بیماری, مصیبت جو بھی ہو اس میں متوجہ دل اللہ ہو جائے, توبہ استغفار میں لگ جائے, اللہ سے اس کا حل مانگنے لگ جائے تو مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق. مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق. کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے, لیکن اگر مصیبت اور پریشانی میں اللہ یاد نہیں آیا, اللہ پر گلے شکوے کرنے لگ گیا تو یہ مصیبت عذاب ہے. مصیبت نعمت ہے اگر مصیبت میں اللہ یاد آئے, مصیبت عذاب ہے اگر مصیبت کے وقت کے لیے شکوے اور اللہ کے خلاف کاموں میں, اللہ کے حکم کے, نبی کے حکم کے خلاف کاموں میں جاتا ہے تو وہ عذاب. قوم ہود پر بھی عذاب آیا جب انہوں نے بادل کو دیکھا, کہا یہ تو ہی برسانے والا عذاب, بادل آ رہا ہے ہی برسانے والا, اور بڑے عرصوں سے بارش نہیں ہوئی. دوڑے اس بادل کی طرف اور اپنی ہردرمی کو بھول گئے کہ ہمارے اندر جو اللہ کے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام رہتے تھے اور ان کے ماننے والے جو تھے وہ تو یہاں آج موجود نہیں ہیں, تو یہ بارش کیسے لے کر آ رہا ہے. مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل ومستعجلتم بي ريح في عذاب أليم. فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتهم, جب قوم ہود نے دیکھا کہ سامنے سے بادل ایک گھنا بادل آ رہا ہے, سیاہ بادل آ رہا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے, ہمارے لیے بارش لے کر آ رہا ہے, ہمارے ڈیم پر حوض بھی بھر جائیں گے, ندی نالے بھی روانہ ہو جائیں گے. قالوا هذا عارض ممطرنا, جنہیں نہ سمجھنے والی بات انہیں بھی بتانے لگے کہ بارش والا بادل آ رہا ہے, آؤ جمع ہو جاؤ, بارش سے مستفید ہوتے ہیں. ادھر اعلان ہوا بند ہوا مستعجل تم علیم, یہ بادل بارش لے کر نہیں آ رہا, یہ وہ چیز لے کر آ رہا ہے جو تم ہمارے پیغمبر سے مانگا کرتے تھے کہ اگر سچے ہو تو فتنا بے عذاب علیم. یہ بارش نہیں لے کر آ رہا, تمہاری ہلاکت کا پیغام لے کر آ رہا ہے. وہ قوم بدبخت تھی کہ آثار عذاب کو دیکھ کر وہ بار ایسا آیا. تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے دوستو کہ آثار عذاب نظر آ کر انسان متوجہ الی اللہ ہو جائے. انہوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو جب آثار عذاب دکھائی دیے تو قوم کی یہ ترتیب سوچی کہ سب اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور دو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے یاد رکھنے کی کوشش کرنا, کوئی چیز تقدیر الہی کو نہیں بدل سکتی, اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی, تبدیل نہیں کر سکتی, مگر مومن کی دعا ہے جو اللہ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. جب انسان دعا کرے تو اللہ پاک اپنی تقدیر کو بھی بدل دیتے. ایک لمبی حدیث ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس حضرت جی کے پہاڑ سخت ہیں, آپ نے فرمایا کہ پہاڑ سے بھی سخت چیزیں ہیں, یہ ہوا سخت ہے, یہ ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے, یہ پانی سخت ہے, یہ فلاں فلاں. آخر میں صحابہ نے پوچھا کہ حضرت سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے, آپ نے فرمایا پانی بھی نہیں ہے, پہاڑ بھی نہیں ہے, آگ بھی نہیں ہے, ہوا بھی نہیں ہے, تو سب سے زیادہ مضبوط چیز پھر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مضبوط چیز مومن کا دل ہے. وہ دل ہے جس میں ایمان ہو یہ سارے کام کروا سکتا ہے. یہ مومن کا دل یہ سارے کام کروا سکتا ہے کہ جس کبھی ذات کو اس نے اپنے دل میں بسایا ہے ساری قوتیں اس کے قبضے میں, سارے خزانے اس کے قبضے میں ہے. جب یہ اس کو راضی کر لے گا تو سارے کام ہو جائیں گے. پھر گھوڑے جب دوڑائے مجاہدین نے تو پانی ان کے لیے روڈ بن گیا, پانی اس کے قبضے میں ہے نا جب چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تو لاٹھی سے دریائے نے راستے بنائے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دعا سے, دعا کیا تھی کہ ہمارے رب ہمارا ساتھی کوئی کام نہیں ہے, ہم آپ کے آخری محبوب پیغمبر کے غلام ہیں, تیرے اور تیرے حبیب کے دشمن بار بار ہیں, ان کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو پھر گھوڑوں کو حکم دیا جب مجاہد سلار نے تو دریا روڈ بن گیا, سب خزانے جو اس کے قبضے میں ہے. سب سے قوی چیز وہ مومن کا دل ہے, جس دل میں اللہ بستا ہو, اللہ کے حبیب کی محبت ہو, اس دل سے اونچا کوئی دل نہیں ہے دوستو, اس شخص سے اونچا کوئی شخص نہیں ہے, اور جو سرمایہ اس کے پاس ہے اس سے قیمتی اور کوئی سرمایہ اللہ کے خزانے میں بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اللہ سے کہ میرے رب مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا دے, اس کو میں بڑا کروں گا, تیری معرفت کے درجے طے کروں گا, اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بڑا کرو لا الہ الا اللہ. تو عرض کیا کہ میرے رب یہ تو میں پڑھتا ہوں, کوئی اور اپنے خزانے سے عطا کر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ میرے خزانے میں اس سے قیمتی اور کوئی جملہ نہیں. یہ مومن کا دل ہے لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ جو پڑھنے والا ہے اس سے اونچا کوئی انسان نہیں. یہ ساری کائنات اس کی خادم ہے, آخرت کی نعمتیں بھی اس ایمان والے کے لیے. یہ قوم جمع ہو گئی تو وہ استغفار میں لگ گئی, اللہ رب العزت نے اپنی سنت بدل دی, عذاب کے حکم کو واپس کر دیا, اور قرآن نے اعلان کیا اور یہ سمجھایا کہ کوئی اور قوم بھی ایسی ہوتی, کوئی اور قوم بھی ایسی ہوتی اگر اس انداز میں وہ قوم استغفار کرتی آثار عذاب کو دیکھ کر, تو ہم اس کی بھی غلطیوں کو معاف کر دیتے, اس کی بھی مغفرت کر دیتے, لیکن کوئی اور قوم ایسی بنی ہی نہیں. یعنی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اور بھی کوئی بستی والے, کوئی قوم والے ایسے گناہگار ہوتے میرے آثار عذاب کو دیکھ کر, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے, میں ان کے گناہوں کو معاف. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے, بہت راضی ہوتا ہے اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون, گناہگاروں میں بہترین وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں तो अल्लाह पाक तौबा करने वालों को अपना महबूब बंदा बना लेता है, मुकर्रब बंदा बना लेता है, खुश हो जाता है, राजी हो जाता है और बहुत जल्दी राजी हो जाता है। दुनिया वाले इतने जल्दी राजी नहीं होते दोस्तों, क्योंकि उसमें लालच मुतालिक होती है और अल्लाह पाक जल्दी राजी हो जाता है। लेकिन कानून आम है कि कोई और भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी चाहते तो हम राजी हो जाते, अल्लाह माफ करके खुश होते। इन्होंने अपने अल्लाह को मनवा लिया, अज़ाब टल गया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अज़ाब नहीं आया। अब कौन मुझे झुठलाएगी, और पहले भी बगैर इज़्ज़त के निकले हैं, बस आगे की तरफ रवाना हो गए। आगे जब चले वही नजून सलम मुरसली इस अब इन फुल के मशहूर फसान फकान मिन अल हजी फलतक महलू तो वो मुरी फलौला अन्नह कान मिन अल मुसबतीन ललबस फी बतनी इला यौम युबासू फनबदनाह बिल आराज वो सकीन وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إن يونس لمن المرسلين، يونس میرے پیغمبروں میں سے ہے، بس قوم سے نکلے ایک دریا کے کنارے پہنچے، کشتی سواریوں سے بھری ہوئی تھی، اس کا لوڈ پورا تھا، اس ابقى الى الفلک المشحون بھری ہوئی تھی سواری، लेकिन कश्ती वालों ने जब देखा ये तो बड़ा नेक शख्स कोई महसूस होता है, इसको बिठा लेते हैं। मालूम होता है ये कश्ती वाले अक्सर अच्छे लोग होते हैं। वो हजरत मूसा अलैहि सलाम और खिज़र अलैहि सलाम को भी बिठा दिया, किराया भी नहीं लिया था। अल्लाह को खुदा मुशाहदतन नजर आता है, इसलिए अक्सर अल्लाह जैसे कि अक्सर नहीं कहना चाहिए, बाज डॉक्टर भी बहुत अल्लाह वाले होते हैं, अक्सर के लफ्ज से डर लगता है ना कहीं गलती ना हो जाए, बाज डॉक्टर भी बहुत अल्लाह वाले होते हैं, बहुत अल्लाह वाले होते हैं। और उन्होंने अल्लाह को मुशाहदतन देखा है कि उनकी साइंस उनका तजर्बा ये बताता है कि ये शख्स फौत हो जाएगा और अल्लाह का अमर उसके बारे में फौत होने का नहीं होता, हो जिंदा होकर सेहतमंद हो जाता है, तो ये समझते हैं कि कोई कुव्वत गैबी है। अल्लाह को بھی اللہ خوب سمجھ میں آتا ہے دوستو، اس لیے کہ پانی میں تو جب کشتی پھنس جاتی تھی مشرکین مکہ کی، تو اس وقت وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں کہ یہاں میں کوئی پیر فقیر مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی مشرکین مکہ کی کشتی جب پھنس جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، کافر مشرک ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہر روز مشاہدہ دیکھتے ہیں نا، بھوروں میں پھنستے ہیں، اللہ ان کو بچاتا ہے، وہ اللہ کو سمجھتے ہیں، تو پھر جو اللہ کو سمجھتا ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ چہرہ کوئی اچھا نظر آ رہا ہے، کوئی نیک شخص ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ بعد میں دیکھا ہے نا آپ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ سنت رسول والا ہے جی، اس کو سیٹ دے دیتے ہیں، یہ سنت کی قدر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس دور میں اگر کوئی ایسا بھی کنڈکٹر، کوئی ایسا ڈرائیور بھی ہو جو سنت کی قدر کر رہا ہو، تو ممکن ہے اس ادا سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کے حبیب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اتنا ایمان ہے کہ اس کی قدر کر رہا ہے۔ اور ایک پولیس والے قدر کرتے ہیں، لائن پر لگاؤ گاڑی کو، مول صاحب کہاں جا رہے ہو، گاڑی رکھی ہے نا، چیک کرا کے جاؤ گاڑی میں کیا رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی بھری ہوئی کشتی تھی، لیکن ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا۔ اب جب آگے گئے تو روڈ زیادہ ہوا، کشتی کے ڈوبنے کا اندازہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ لوگ وزن زیادہ ہو گیا ہے، وزن کم کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، بعض نے تجھے لکھا ہے، ان میں سے کسی نے کہا یا اللہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے بغیر اجازت کے آ رہا ہے۔ بصیرت بصارت سمجھتے ہیں نا، کہا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آقا کے اذن کے بغیر ہمارے پاس اگر موجود ہے تو ایک کم کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی اپنے آپ کو نکال دیتا ہوں، وزن کم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں، آپ تو ہمارے محترم ہیں، آپ کو کیوں نکالیں۔ پورا ہوا پورا کہتا ہے فساہم فکان من المحسنین، پورا کیا اور انہی کا نام نکلا، تین دفعہ پورا کیا انہی کا نام نکلا، اور انہوں نے اپنے تیاری کر دی کہ اب میں نے ہی جانا ہے۔ اور ساتھیوں کو کہا کہ اب رکاوٹ نہیں کرنی ہے کہ کورے میں بھی میرا نام نکل آیا، میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں۔ قرآن اندازی کیا ہوتی ہے دوستو؟ مباح وضو کہ جو ہر کسی کے لیے وہ دیے جا سکتے ہیں، ان مباح باتوں میں پورا کر دیا جائے کہ میں کون سی چیز اختیار کروں، تو یہ اچھی بات ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے دو تین بیویاں ہیں، تو وہ سفر میں کسی کو ساتھ لے جانا چاہے، شرم اس کو اجازت ہے، لے جا سکتا ہے، کسی کی اجازت لیے بغیر کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، اسے اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ قرع کر لیتا ہے، کتنا بھی کوئی ناراض نہ ہو، دل میں کوئی بات نہ آئے، تو قرعے میں جس بیوی کا نام نکل آئے اسی کو سفر میں ساتھ لے جاؤں گا، تو یہ اس نے اچھا کام مستحب پر عمل کیا ہے۔ یہاں پر بھی وزن کم کرنا تھا، کسی ایک کو کشتی سے اترنا تھا، یہ بات تو طے ہو گئی، ان میں سے کسی ایک کو اترنا ہے، اب ہر کوئی راضی ہے اترنے کے لیے، تو قرعہ ڈالا گیا کہ کون اترے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ یہ جو عام لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے اشتہارات اور اخباروں میں کیا آپ کو اندازی ہونے والی ہے، یہ نمبر نکلنے والے ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب دوستو سود ہے، نجس ہے، حرام لعینی ہی ہے، یہ کوئی قرعہ نہیں، یہ کوئی لاٹری نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ سب سود کی قسم ہے، ان سے بچو اور اپنے رزق حلال کو بچا کے رکھو۔ اس 10 روپے میں برکت ہوگی، اس 10 والے کاغذ لینے میں بے برکتی ہوگی، اور آپ کا حلال مال بھی سارا پر برباد ہو جائے گا. ان سود والے نفع کو اپنے حلال مال میں جب مکس کرو گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ سب کوئی برا نہیں, یہ سب سودی نظام ہے, اور سود ہی کی وجہ سے ملک مبتلا مصیبت ہے. سود کا نظام جب پاک ہو, حیا جب ہو ملک میں اور سود سے پاکی ہو, تو ملک میں امن اور سلامتی ہوتی ہے. پہلے بھی بے حیائی میں ہم کہاں تک تھے, لیکن جب یہ موبائل سسٹم آ گئے, یہ فلاں فلاں ہو گیا, ہر کوئی بے حیائی میں مبتلا ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ قلب سلیم جس کو اللہ نے اپنا خوف اور خشیت عطا کی ہو, وہ اللہ والا بن کر رہتا ہے. اب انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر دیا, فالتو کپڑے اتارے. ادھر اللہ نے وہی بھیجی مچھلی کی طرف کہ میرا پیغمبر اپنے آپ کو دریا میں ڈال رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کنارہ قریب ہے, میں کنارے میں پہنچ جاؤں گا. اور ہو سکتا ہے تیرنا بھی جانتے ہوں, تیرنا جاننا بھی سنت ہے. اچھا, اور مجاہد کو تو ہر تیرنا جانا, تیرنا اور تیر دونوں ملتے جلتے ہیں. ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ جاؤ, میرا پیغمبر اپنے آپ کو پانی میں ڈال رہا ہے اور اس کا اندازہ ہے کنارے پر پہنچ جاؤں گا, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے پیٹ میں کچھ دن جس کو رکھنا ہے. اس ابقا الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحسين فانتقمه الحوت وهو مليم. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے اذن کے بغیر نکلا تھا, ہجرت کی ہے اللہ کے اجازت کے بغیر, بس یہ غلطی ہوئی. اب مچھلی لے کر ان کو سیر کرا رہی ہے پورے دریا سمندر کا. حدیث میں آتا ہے کہ جدھر سے گزر رہے ہیں تسبیحات کی آوازیں آ رہی ہیں, وہ مچھلیاں اندر کی مخلوق جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک خاص انداز میں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی تسبیح شروع کر دی اور اللہ نے وہ اقرار بھی ہے, وہ خاص تسبیح ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی طرح کی بھی مصیبت میں مبتلا ہو اور یہ دعا پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو میں جس طرح یونس کو نجات دی دوبارہ قوم میں پہنچا دیا, ایسی اس شخص کو بھی مصیبت سے نجات دے دوں گا. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس جملے میں تین باتیں ہیں دوستو, بڑی عجیب ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں وہ باتیں. پہلی بات کیا ہے, لا الہ الا انت توحید آ گئی, سبحانک تنزیہ آ گئی. تسبیح کا معنی ہوتا ہے اے اللہ آپ تمام عیوب سے پاک ہیں, تمام عیوب سے پاک ہیں, یہ تسبیح کا معنی ہے, سبحانہ کا معنی ہے. توحید آ گئی, تنزیہ آ گئی, انی کنت من الظالمین میں توبہ اور استغفار آ گئی. اللہ راضی ہوتا ہے توحید سے. ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا میں بہت پریشان ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتایا. تو آپ نے اس کو وظیفہ بتایا تھا, پھر اس نے پڑھا اور چند دنوں بعد حاضر خدمت ہوئی, عرض کیا اللہ کے حبیب پیغمبر میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. وظیفہ کیا ہے, اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا. یہ اس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا, توحید ہے اس میں اور اللہ توحید سے خوش ہوتا ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی لے کر چل رہی ہے, سب تسبیحات میں مصروف ہیں, قرآن کی تسبیح کو بھی نظر کرتا ہے. فرمایا وَسَنُّون اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے نے وَظَنُّون اللہ نے اب اللہ نے نہیں بھیجی بس اور لوگوں کے حق اتنے ادا کرنے ہوں گے وہ اس کی رکھنیوں کے انبار تقسیم ہو جائیں گے اور گناہوں کے انبار اس کے اوپر رکھ جائیں گے غریب کو. ایک خاتون ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا مچھلی کھا گئی ہے, آپ اللہ والے ہیں دعا کریں کہ وہ بیٹا واپس آ جائے. یہ چلے گئے دریا کے کنارے پر, گاؤں میں مصروف ہو گئے کہ میرے رب اس خاتون نے میرے بارے میں ایک حسن زن رکھا ہے, تیری شان ایسی ہے تو میں جس کا حسن زن پورا کر دے اس مچھلی کو ادھر باہر لیا, ان کے بیٹے اس کو واپس کر دیتے ہیں. اللہ نے حضرت صوبان رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کی اور وہ مچھلی باہر آ گئی, انہوں نے پیٹ چاپ کر کے اس کو بچہ دے دیا. اس کے بعد سے ان کا نام ذوالنون بن گیا, مچھلی والا بزرگ. یہ مصر کے بزرگ بہت اللہ والے ہیں, خلیفہ متوکل باللہ. کوئی شکایتیں ہوئی بادشاہ کے سامنے اور ان کو گرفتاری کا حکم دیا, گرفتار کر کے لے آؤ. اب ہتھکڑیاں اس بزرگ کو تان کر بادشاہ کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے. راستے میں آواز آئی کہ اے ذوالنون, بادشاہ کے دربار میں جا کر ڈرنا نہیں کہ وہ تم سے بہتر ہے, تم بہتر ہو, تم اللہ اللہ کرنے والے ہو, بادشاہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بیڑیاں لگ کر جا رہے ہو لیکن بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر مرعوب نہ ہونا اور اس کے سوالوں کا جواب کچھ بھی نہ دینا, چپ کر کے کھڑے رہنا. یہ گیا وہاں, وہ بار بار پوچھ رہے ہیں تم یہ باتیں کرتے ہو, یہ باتیں کرتے ہو, یہ کہتے ہو. بادشاہ نے آخر میں کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا بولتا اس لیے نہیں ہوں کہ اگر میں کہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے ماننا نہیں ہے, اور میں کہوں ان کی غلطی ہے تو وہ ان کو آپ ماریں گے. یہ دونوں باتیں مجھے ہیں اس لیے نہیں بول رہا ہوں. بادشاہ نے رہائی دی اور جب مرض الوفات قریب ہوئی ایک شخص پوچھنے کے لیے آئے کہ حالت کیسی ہے, ان کی حالت بتا کر بات ختم کرتا ہوں, دیکھو اللہ والے کیسے ہو. فرمایا موتو امام آتت الیک سبابتی. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی کی مرض الوفات کے زمانے میں ایک مرید آ کر خیریت پوچھ رہا ہے اور اس خیریت پوچھنے والے کو جواب میں یہ فرما رہے ہیں اموتو امام آتت الیک سبابتی ولا رویت من صدق حب کا اوتاری. اے میرے خیریت پوچھنے والے, میں مر رہا ہوں, جان کو جس کی ہے اس کے حوالے کر رہا ہوں, لیکن جو میری محبت اللہ کے ساتھ متعلق ہے وہ نہیں مر رہی, وہ جاری رہے گی. اموتو وما ماتت الیک سبابتی, میں مر رہا ہوں, اس کا امر ہے, اجل آ گئی, کوئی اس سے مفر نہیں ہے, لیکن جو اللہ کے ساتھ میں نے ایمانی محبت کی دھڑکنیں وابستہ کی ہے وہ نہیں مر رہی, وہ جاری رہے گی. ولا رویم من صدق حب کا اتاری, اور اللہ کی محبت کی پیاس مجھے اتنی ہے کہ دنیا میں بھی میں اللہ کی محبت کی پیاس, اللہ کی محبت کی سیرابی سے اپنی پیاس کو بجھاتا رہا. میں سیراب نہیں ہوا, میں اسی تشنگی میں, اللہ کی محبت کی تشنگی میں یوں ہی دنیا چھوڑ رہا ہوں, اور یہ میری محبت والی پیاس عالم برزخ میں بھی اور عالم حشر میں بھی اسی طرح رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.